साखी वृद्धारण्य उपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसका नाम है शिशु ब्राह्मण। शिशु ब्राह्मण, शिशु का अर्थ है बालक, जिसमें राग द्वेष नहीं होता उसको शिशु कहा जाता है। ऐसे दूध पीने वाला बालक होता है, दूध पान करने वाला बालक, वो राग द्वेष रहित है, उसको शिशु कहा जाता है। तो यहाँ भी एक शिशु है, इस शरीर में भी एक शिशु है, उसका प्रतिपादन करना है, यही है। कहते पूर्व के साथ में इसका संबंध दिखाना चाहते हैं इस ब्राह्मण का। पूर्व ब्राह्मण है अजात शत्रु ब्राह्मण, और यह है माने शिशु ब्राह्मण। तो पूर्व के साथ इसका कुछ संबंध दिखाना चाहते हैं। एक टीका में कहा था वृत्तवर्तिष्यमाणयोर संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। का वृत्त माने पूर्व की बात, पूर्व ब्राह्मण, वर्तिष्य माने आगे आने वाले ब्राह्मण, ये दोनों का संगति का अर्थ संबंध कथन करने के लिए पहले वृत्तम कीर्त पूर्व की बातों की चर्चा करते हैं, पूर्व में क्या हुआ। तो कहते ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि इति प्रस्तुतम, 2.1.15 में कहा था, द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के 15वें कंडिका में अजात शत्रु ने कहा था ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि, देवत्वा ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि, तो मैं अवश्य मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा, ये दृप्त बालक को ऐसा अजात शत्रु ने कहा था। तत्र तत्र मैंने साथ में कहा तत्र तस्मिन प्रस्तुते सती, ब्रह्म के प्रस्तुत है, आरंभ किया गया ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि करके, तस्मिन प्रस्तुते सती कहा, यतो जगत जातम यन्मयम यस्मि से लियते तदेकम ब्रह्मते विज्ञापितम अजात शत्रुणा विज्ञापितम। अजात शत्रु के द्वारा ज्ञान कराया गया दृप्त बालाकी को, क्या यतो जगत जातम, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, यतः जगत जातम, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, और यन्मयम स्थिति काल में जो मय है ये जगत, और यस्मिन से लियते, जगत प्रलय काल में जिसमें लीन होता है, तद एकम ब्रह्म, वही एक ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान कराया अजात शत्रु ने बालाकी को पूर्व ब्राह्मण में, यही ज्ञान कराया ब्रह्म ज्ञापयिष्यामि करके प्रस्तुत हुआ, उसके आदि ब्रह्म का ज्ञान इसी रूप से कराया। जैसे एक सुवर्ण को जानने से जेवर आदि का ज्ञान हो जाता है, जेवर किस में पैदा हुआ, सुवर्ण में, स्थिति काल में कहाँ है वो, सुवर्ण में, और गलेगा जेवर गलेगा तो क्या, और सोना ही है, इसी प्रकार है कि एक ही परमात्मा है, आत्मा है, उसी से जगत की उत्पत्ति है, उसी में स्थित है, उसी में लय होना है, ये ज्ञान कराया, पर एक ही तत्व है और कोई नहीं है। ये वाचारमण विकारो नामधेय छांदोग्य में कहा, ये जो जगत आदि की कल्पना होती है वस्तु सिद्ध नहीं होते हैं, ये ऊपर ऊपर से है, व्यवहार में कोई भी वस्तु आप प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते, सब अनिर्वचनीय हो जाते हैं, स्थिति ऐसी है, वास्तविकता ये है, एक आत्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है, वही अजात शत्रु ने दृप्त बालाके को ज्ञान कराया, पूर्व ब्राह्मण की चर्चा यह है। अब प्रश्न होगा ये जगत का स्वरूप क्या है, किमात्मकम पुनस्त जगत जायते लियते च, क्या स्वरूप है जगत का, जिसका माने ब्रह्म में से पैदा होना है, ब्रह्म में रहना है, ब्रह्म में लीन होना है, ये जगत का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण ही कहना है, ये जो शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण। ये जगत का स्वरूप क्या, किमात्मकम, किम स्वरूपम, आत्मा का मान स्वरूपम, किम आत्मा, इससे मान स्वरूप क्या है इसका, जगत का। पुनस्तत् जगत आज, फिर ये जगत की उत्पत्ति होती है ना, वो स्वरूप क्या है इसका, जगत का। लियते, लीन होता है, च से लेना स्थिति, ये जगत की उत्पत्ति स्थिति जो माना है, हाँ वो क्या स्वरूप है इसका, ये प्रश्न आया। उत्तर देते, जगत का स्वरूप देखो पंचभूतात्मकम, बस कोई भी वस्तु लो पांच भूत मिलेंगे इसमें, कहीं भी जाओ कोई भी वस्तु लो पांच भूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका समूह है पंचभूतात्मकम। उत्तर दिया, इस जगत का स्वरूप क्या है, तो कहा पंचभूतात्मकम, पंचभूत स्वरूप है इसका, यही है। भूतानि च नाम रूपात्मकानि, और भूत जो होते हैं ना नाम रूप होते हैं, कोई भी भूत होगा उसका नाम और आकार होगा, नाम रूपात्मकानि भूतानि, भूत जितने भी हैं नाम रूप वाले हैं, जो भी वस्तु पाए जाते हैं नाम रूप वाले पाए जाते हैं। पंचभूत है, पंचभूत क्या है, तो नाम रूप है, पंचभूत क्या चीज है, नाम रूप है। पंचभूतों को दो में संक्षेप कर दिया, नाम रूप ही है, और क्या है पंचभूत, नाम रूपात्मकानि या भूतानि। नाम रूपे सत्यम इति उक्तम, प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण के तृतीय कंडिका में कहा था, मान नाम रूप कर्म ब्राह्मण जो था उसमें तृतीय कंडिका में कहा था, नाम रूपे सत्यम ताभ्याम ऐसा छन्न, ऐसा दिया था, नाम रूप सत्य हैं ऐसा कहा था। सत्य माने कैसा है, त्रिकालावादित सत्य तो नहीं है, सत्य त्यत सत्य, ऐसा सत्य है, सत और त्यत दो वस्तु पाए जाते हैं, माने एक तो पृथ्वी जल तेज अपरोक्ष का विषय होता है जिसको सत कहा जाता है व्यवहार में, और वायु आकाश परोक्ष का विषय, इसलिए त्यत शब्द से कहा जाता है, मिला करके सत्य बना, ऐसा शब्द है ये सत्य, सत सत्यत सत्यम, सत और त्यत दो मिलकर के सत्य शब्द कहा, जगत को सत्य कहते समय ऐसा बोला जाता है। माने पांच भूत है, तीन भूत सत शब्द से कहा जाता है, तीन भूतों को दो को त्यत शब्द से कहा जाता है, माने परोक्ष और अपरोक्ष ये दो भाग को, वायु और आकाश परोक्ष अपरोक्ष नहीं होते, परोक्ष होते हैं, इसलिए त्यत कहा जाता है, और पृथ्वी जल तेज अपरोक्ष होते हैं इसलिए सत कहा जाता है, ऐसा करके सत्य शब्द ऐसा है। नाम रूपे सत्यम, नाम रूपे प्रथमा के दो वचन, नाम रूपे दोनों ही सत्य हैं, इति उक्तम ऐसा कहा। ताभ्याम ऐसा छन्ना, उसके द्वारा यह आत्मा आच्छादित है, जब भी ये चर्म चक्षु से जब देखते हैं तो नाम रूप में ही देखते हैं, आत्मा का दर्शन नहीं होता, इससे आच्छादित है आत्मा, ये नाम रूप से लगा हुआ है, यदि नाम रूप को अलग कर दें तो आत्मा दर्शन अभी हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, नाम रूप हटाकर हटा सके तो। नाम रूपे सत्यम इति उक्तम, प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण के तृतीय कंडिका में ऐसा कहा था, नाम रूप सत्य है ऐसा कहा था। तस्य सत्यस्य, जो नाम रूप सत्य कहा ना, पंचभूतात्मकस्य है, क्या है, पंचभूत स्वरूप है नाम रूप, क्या है पंचभूत स्वरूप है, अधिक कुछ भी नहीं है। कोई भी नाम रूप सामने आएगा हमारे पास, एक आकार कोई आया, नाम है रूप है, क्या है वो पंचभूत है, पंचभूत स्वरूप ही है, पंचभूत से अतिरिक्त कुछ नहीं है वो नाम रूप। कोई भी नाम रूप, देवदत्त एक नाम आ गया, एक पिंड सामने हो गया, देवदत्त नाम है रूप खड़ा है, क्या है वो पंचभूत, निकाले तो कुछ मिला ही नहीं उसमें, पंचभूत है वो। तो नाम रूप जो होते हैं पंचभूतात्मक ही होते हैं, पंचभूत जो होता है नाम रूप ही होता है, नाम रूप जो होता है पंचभूतात्मक होता है। तस्य सत्यस्य पंचभूतात्मकस्य, जो सत्य कहा जगत को, वो जगत पंचभूत स्वरूप है नाम रूप, जगत से सत्यम ब्रह्म, उसका भी सत्य ब्रह्म होता है, उसका भी जो सत्य है, इसको सत्य का भी सत्य वो होगा, ब्रह्म होगा स्थिति। व्यवहार में कुंडल आदि को सत्य कहते हैं, किंतु वो सत्य का भी सत्य सुवर्ण है, क्या है सुवर्ण, नहीं तो इनकी उत्पत्ति भी नहीं है, लय भी नहीं, स्थिति भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, स्वरूप ही नहीं होता है इसका। सुवर्ण से ही उत्पत्ति है, सुवर्ण में स्थिति है, सुवर्ण में लय होना है कुंडल आदि को। इसी प्रकार यहाँ भी ये जो सत्य कहा जाता है नाम रूप को, उसका सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म के कारण इसके अस्तित्व प्राप्त है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म के कारण ही दिखता है ये, नहीं तो कल्पित वस्तु अधिष्ठान के बिना दिख नहीं सकता। ब्रह्म के कारण दिख रहा है, ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है बाद काल में, अध्यारूप काल में ब्रह्म से उत्पन्न होता है और बाद काल में ब्रह्म में लीन होता है। रज्जु में सर्प, अध्यारूप काल में सर्प पैदा होता है, कहाँ होता है? रज्जु में। और बात करते समय कहाँ होता है? रज्जु में। और तिथि काल में कहाँ था सर्प? रज्जु में। ठीक इस प्रकार है, नाम रूपे सत्यम ये कहा था वहाँ, कहते हैं तस्य सत्य से पंचभूतात्मक से सत्यम ब्रह्म, जो पंचभूतात्मक जगत है ना उसका भी सत्य तो ब्रह्म है, जो सत और त्यत बन करके सत्य बना, इस सत्य का जो सत्य प्रथमांत सत्य ब्रह्म होता है, ये सिद्ध करना है। कथम पुनर्भूतानि सत्यमिति मूर्तामूर्त ब्राह्मणम्, प्रश्न उठेगा भूत कैसे सत्य होते हैं, पंचभूत कैसे सत्य होते हैं, तो इसके लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण आने वाला है। अभी तो पहले शिशु ब्राह्मण आ रहा है, आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण इसको माने सत्य कहने के लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण है, ये कहा तृतीय ब्राह्मण इसमें आएगा। कथम पुनर्भूतानि सत्यम, ये प्रश्न उठा इति, ऐसे प्रश्न आने पर मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इसे उत्तर के लिए आगे मूर्तामूर्त ब्राह्मण आना है, किंतु मूर्तामूर्त ब्राह्मण के लिए उपयोगी शिशु ब्राह्मण है, इसलिए पहले शिशु ब्राह्मण का यहाँ कथन करते हैं, कहना चाहते हैं। कथम पुनर्भूतानि, फिर ये भूत जो है सत्यम इति, ये सत्य कैसे, दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं भूतानाम सत्यत्व निर्धारणार्थम इति शब्द, भूता भूतों में सत्यत्व निर्धारण के लिए इति लगाया हूँ, इति माने सत्य में कैसे सत्य होते हैं ये वो निर्धारण करना चाहते हैं, इसके लिए उत्तर दिया, इसके लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण है। तीन नंबर का आरभ्यते, मूर्तामूर्त ब्राह्मणम आरभ्यते, मूर्तामूर्त ब्राह्मण को आरंभ किया जाता है, कहते हैं मूर्तामूर्त भूतात्मकत्वात् कार्यकरणात्मकानि भूतानि प्राणापि सत्यम। देखो ये जो हमारे जो शरीर इंद्रिय प्राण हैं, कार्यकरण प्राण, ये जो है ना ये कैसे हैं, ये भी मूर्तामूर्त भूत स्वरूप ही हैं, ये भी मूर्त और अमूर्त मिलकर के बना, क्यों, पंचभूतों का कार्य है ये, यह भौतिक कार्य है, जो पंचभूत मूर्तामूर्त दो रूप में होंगे तो यहाँ भी वही दो रूपों का मूर्तामूर्त मिलेगा, शरीर इंद्रिय और प्राण में, किस में, शरीर में, इंद्रियों में, प्राण में, तीनों में। मूर्तामूर्त भूतात्मकत्वात् कार्यकरणात्मकानी होना चाहिए, यहाँ दीर्घ मात्रा होना चाहिए, कार्यकरणात्मकानी भूतानी, कार्यकरणात्मकानी ऐसा पाठ मात्रा चाहिए। मूर्तामूर्त भूतत्व, मूर्तामूर्त स्वरूप होने से भूतात्मकत्वात्, मूर्तामूर्त जो भूत हैं पंचभूत मूर्तामूर्त वाले हैं, वही उन्हीं का वो कार्य है ये, होने से कार्यकरणात्मकानी भूतानी, जो कार्यकरण स्वरूप जो भूत हैं, और प्राणापि, और जो प्राण भी माने कार्य माने शरीर, और कारण माने इंद्रिया और प्राण, ये भी सत्यम, पंचभूत जब सत्य शब्द से कह दिया तो ये भी सत्य शब्द से कहे जाए, क्यों, उन्हीं का कार्य है ये, भौतिक है ये, तो पंचभूतों को सत्य शब्द से कहा, सत और त्यत वाला सत्य, तो ये भी सत्य होगा, माने ये यहाँ भी सत और त्यत मिलकर उन्हीं का कार्य है ये, तो शरीर इंद्रिय प्राण भी सत्य शब्द के विषय हो जाते हैं, कहा यहाँ भी सत्यत्व है कारण को लेकर के, क्योंकि पंचभूत इसके कारण है, तो पंचभूत में जो सत्य है, सत और त्यत्व वाला है, तो वही धर्म यहाँ है, शरीर में, इंद्रियों में, प्राण में भी वही है। तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां सतत्व निर्दिधारिषया ब्राह्मणद्वयम् आरभ्यते, तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां, जो कार्यकरण स्वरूप जो भूत है, तीन भूत यहाँ हैं, माने शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, कार्यकरण स्वरूप तीन रूप में यहाँ हैं, शरीर, इंद्रिय, प्राण, इन भूतों का, इसी शरीर में जो तीन भूत पाए जाते हैं, तीन भाग है, पंचभूतों का तीन भाग में है, शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, तेषां कार्यकरणात्मकानां भूतानां, जो कार्यकरण स्वरूप जो भूत है ना, ये शरीर में जो है, शरीर कार्य है, इंद्रियादि कारण है, इन भूतों का सतत्व निर्धारण मतलब स्वरूप निर्धारण आय, इनका स्वरूप क्या है, ये शरीर का स्वरूप क्या है, इंद्रियों का स्वरूप क्या है, कर्ण का स्वरूप क्या है, प्राणादि का स्वरूप क्या है, माने जो आभूषण होता है ना उसका स्वरूप क्या है, ऐसा विचार करने पर क्या मिलेगा, हाँ ऐसे यहाँ भी इनका स्वरूप विचार करना है, क्या यही है या कुछ और है, ठीक यही यहाँ ऐसे कहते हैं, तेषां माने कार्यकरणात्मक नाम भूतानाम, जो कार्यकरण कार्यक्रम स्वरूप जो भूत हैं इसी शरीर में, कार्य माने शरीर है और करण माने इंद्रिया आदि, इनका सतत्व निर्धारी सया निर्धारण करने की इच्छा से, इसको निश्चय करने की इच्छा से। ये कहते हैं सतत्व माने स्वरूपम, चार की टिप्पणी बोलते हैं, स्वरूप ही दियावत, सतत्व माने इसका स्वरूप क्या है, यही स्वरूप है या और कोई स्वरूप है, आभूषण का जैसा हम देखते हैं वही स्वरूप है या कोई और स्वरूप है, विचार करने पर वहाँ दूसरा स्वरूप मिलता है। ऊपर से तो आभूषण दिखता है किंतु विचार करने पर सुवर्ण मिलेगा, तो यहाँ भी इनमें विचार करेंगे, ये शरीर इंद्रिय प्राणों में विचार करेंगे तो ब्रह्म मिलेगा, ये ब्रह्म में कल्पित है, ये कहना चाहते हैं। निर्दिराशय ब्राह्मण द्वयम आराध्य, दो ब्राह्मण माने शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये दो ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। एक पांच की टिप्पणी में कहते हैं क्यों, इसमें भी कौन सा ब्राह्मण पहले लेना है, माने निश्चय तो ये करना है कि शरीर इंद्रिय प्राणों का स्वरूप क्या है, निश्चय करने के लिए दो ब्राह्मण आरंभ करना है, पहले क्या लेना है, कहते हैं सृष्टि वाक्य शुरू हुआ था माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अंतिम में सृष्टि का प्रसंग आया था, यथो रनाभि तंतुनाभि चरेत, सृष्टि अपने से सृष्टि करके अपने तंतु में ऊपर जाता है कहा, यथा अग्नि छोद्रा विस्फुलंगा विचरण थी, जैसे अग्नि से छोटे छोटे चिंगारियाँ निकलती हैं, एवं एव अस्माद आत्मना, इसी प्रकार यह आत्मा, इस आत्मा से, जिस आत्मा की चर्चा चल रही है, इस आत्मा से माने सर्वे प्राण, सर्वे देवा, सर्वे लोका, सर्वाणी भूतानि विचरन्ति, तो सबसे पहले किसका कहा, प्राण, प्राण आ गया, पहले प्राण शब्द आया, यही बोलना चाहते हैं यहाँ, ये कह रहे हैं यहाँ पांच नंबर टिप्पणी भी बोलते हैं, अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा इति प्राण सृष्टि प्रथम उक्ति, प्राण की सृष्टि पहले बताई है, अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा करके भूतों की सृष्टि के पहले प्राणों की सृष्टि, क्यों सर्वाणी भूतानि बाद में है, वहाँ सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणी भूतानि विचर्य, भूतों की चर्चा बाद में, पहले प्राण की चर्चा है सृष्टि वाक्य में, प्रथम अध्याय के अंतिम मंत्र की बात है ये, ये माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के अंतिम ब्राह्मण जो विश्व कंडिका है उसकी बात है। अस्माद आत्मना दो एक विश उसमें कहा है सर्वे प्राणा इति प्राण सृष्टि प्रथम उक्ते, माने भूत सृष्टियों की अपेक्षा प्राण सृष्टि को पहले बताया है वहाँ, ऐसा कहने से सृष्टि प्रस्तावे अत्र प्राण संबंधात, सृष्टि के प्रस्ताव में यहाँ प्रसंग में प्राण का संबंध है, यहाँ होने से शिशु ब्राह्मणम मूर्तामूर्त ब्राह्मण अपेक्षा प्रथम व्याख्या है, इसलिए शिशु ब्राह्मण को ये प्राण संबंधी होता है शिशु ब्राह्मण, इसलिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण से पहले व्याख्या की जाती है, यद्यपि मूर्तामूर्त ब्राह्मण के बाद में माने भूतों के बाद में प्राण को होना है, किंतु वहाँ सृष्टि वाक्य में ऐसे लिख दिया सर्वे प्राण पहले दिया सर्वाणि भूतानि बाद में आया, इसलिए पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण से पहले यहाँ शिशु ब्राह्मण के शिशु माने प्राण को शिशु लेना है, शिशु शब्द से आएगा कथन करेंगे, राग द्वेष रहित होता है प्राण, ये इंद्रिया जो है राग द्वेष करने वाली इंद्रिया हैं, यही शत्रु हैं हमारे, तो आत्मा को जीवात्मा को अंतर्मुखी वृत्ति से बाहर ले जाने वाले विषय में पटकने वाले ये इंद्रियां हैं, ये शत्रु हैं, सात हैं बताएंगे, और शरीर में ही है सब, सब यही ऐसा बताएंगे, ये कह रहे हैं ब्राह्मण द्वयम आरभ्य थे कहा हो गया। अच्छा शैव उपनिषद व्याख्या, यही है उपनिषद की व्याख्या, माने पूर्व ब्राह्मण को व्याख्या बोला था, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम है ना, उसका उपनिषद गोपनीय क्या है यही व्याख्या, उसकी व्याख्या यही है, उपनिषद की व्याख्या यही है कहा, कार्यकर सतत्व अवधारण द्वारे रही सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधारियत, इसका स्वरूप कार्य करने के जो स्वरूप है ना इसके निश्चय के करके ही वो जो सत्य का भी सत्य ब्रह्म निश्चय होगा तब, अभी तो हम ऊपर ऊपर चल रहे हैं, जब इसका विचार करेंगे क्या है ये देखने पर क्या निकलेगा इसमें, माने पंचभूत होगा, पंचभूत को भी फिर एक एक भूत का लय करते निकलते निकलते पृथ्वी माने जल है, जल माने तेज है, तेज माने वायु, वायु माने आकाश, आकाश माने अव्याकृत, अव्याकृत माने निर्विशेष आत्मा में पहुंचेगा, इनका रिसर्च करने पर विचार करने पर एक ही ब्रह्म सिद्ध होगा, यही कहना है। जैसे माने आभूषणों को जो विचार करेंगे क्या है, विचार दृष्टि से जाने पर सुवर्ण मिलेगा वहां, ऐसे यहां भी होना है। एक कार्यकरण सतत्व अवधारण द्वारेण, ये शरीर इंद्रिय कार्यकरण माने शरीर इंद्रिय के, इनके वास्तविक स्वरूप के अवधारण के द्वारा, सतत्व माने स्वरूप, स्वरूप के अवधारण के द्वारा, निश्चय के द्वारा ही सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधारित, सत्य का भी जो सत्य ब्रह्म है वह निश्चय किया जाता है, अवधारण होता है। जैसे जेवरों का निश्चय के द्वारा आभूषण निश्चय किया जाता है, घटों के निश्चय करने से क्या होगा, मृतिका के निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी माने कार्य के जो विचार से विचार करेंगे ना, कारण रूप में मिलेगा, जगत कल्पित है ब्रह्म में। जैसे सुवर्ण में आभूषण कल्पित है, उसी प्रकार जगत कल्पित है ब्रह्म में, वही मिलना है। एक अत्र उक्तम क्या सृष्टि वाक्य, अत्र माने सृष्टि वाक्य, सृष्टि वाक्य में कहा, सृष्टि वाक्य क्या है, एवं अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, ये सृष्टि वाक्य था, पूर्व ब्राह्मण के अंतिम मंत्र था वो, सृष्टि वाक्य था। सृष्टि वाक्य में उक्तम कहा, प्राणावय सत्यम तेषाम ऐसे सत्यम, सृष्टि वाक्य में ऐसा आया, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, प्राणावय सत्यम तेषाम ऐसे सत्यम, पूर्व ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में ऐसा था, आया था। प्राण सत्य है माने ये कैसा सत और त्यत मिला हुआ सत्य है, प्राण कैसा सत्य है, दो मिला हुआ, क्यों, पंचभूत सत और त्यत वाले हैं, उसी का कार्य है ये, सत्यत मिलकर के सत्य, ऐसा सत्य है ये, इनका भी सत्य क्या है, तेषाम प्राणावय सत्यम तेषाम एस आत्मा ब्रह्म सत्यम, ये आत्मा सत्य है माने उसके कारण से ये उत्पन्न है, दिख रहा है और आगे लीन उसी में होता है बाद काल में, अध्यारोप काल में उसी से उत्पन्न दिखता है, और अध्यारोप काल में आरोप काल में उत्पन्न दिखता है, स्थिति काल में स्थिति दिखेगा, आरोप होता है स्थिति दिखेगा, और बाद काल में उसी में लीन दिखता है, वही है वास्तव में, वही यही लीन होना है। अरे घट माने मिट्टी ही है, यही है लीन होना, ये नहीं कि घट जाकर के मिलेगा, ये समझना, इतनी बात है। ये कहा अत्र उक्त माने सृष्टि वाक्य में कहा, प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यम, ऐसा कहा था पूर्व ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में, इति ऐसा कहा था। तत्र के प्राण, अब प्रश्न आया, वो प्राण कौन है, प्राणावय सत्यम करके बोल दिया था, तत्र के प्राण, कौन है प्राण, ये प्रश्न है। माने प्राण को सत्य कहा पूर्व कंडी पूर्व ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में, तो वो प्राण कौन है, तत्र के प्राण या आया, दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं के प्राण, उक्त वाक्य प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यम, इस वाक्य में प्राण कौन, कियत्व वा प्राण विषय उपनिषद, और प्राण को विषय करने वाले उपनिषद कितने हैं, और काच है उनका कौन है, उपनिषद कितने हैं और कौन है, नाम क्या है उनका, कौन है, इति च, ऐसा प्रश्न उठता है, क्योंकि पूर्व ब्राह्मण के अंतिम कंडिका को देखते हुए वह प्राणावय सत्यम बोला, प्राण क्या है वह निर्णय नहीं किया, क्या है प्राण, के प्राणा, और प्राण कौन है, कियत्व वा प्राण विषय उपनिषद, प्राण को विषय करने ऊपर कितने हैं, कियत परिमाण, कितने परिमाण वाले हैं, उसको कियत्य बोला जाता है, वो वचन कियति कियत्यो कियत्य, ऐसा है कितने हैं, का इति, और कौन है उपनिषद, ये तीन बातें आ गई, ये तीन की टिप्पणी करते प्राण विषया में, प्राणा विषया माने अभिधेय यासाम, यासाम उपनिषदाम, जिन उपनिषदों का अभिधेय माने वाच्यार्थ प्राण होते हैं वो कौन है, वो अभि उपनिषद, ता उपनिषद माने अभिधान, यानी उपनिषद उनका कथन करने वाले शब्द कितने हैं, प्राण को कथन करने वाले शब्द कितने हैं, यह अर्थ है। अच्छा ब्रह्मोपनिषद प्रसंगेन कर्णानाम प्राणानाम स्वरूपम अवधारयति, कहते ब्रह्मोपनिषद के द्वारा सत्य से सत्यम करके जो ब्रह्म उपनिषद है गोपनीय है, तस्योपनिषद ब्रह्म का उपनिषद कहा था, जिस ब्रह्म से सारे सृष्टि होती है, एवं एव अस्माद आत्मन सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, तस्योपनिषद, तस्य से क्या आएगा, ब्रह्म, उस ब्रह्म के ही उपनिषद, गोपनीय नाम क्या है, सत्य का भी सत्य, उसका स्वरूप यही है, कहा था ब्रह्मोपनिषद प्रसंगे न, ब्रह्मोपनिषद प्रसंग के द्वारा कर्णानाम प्राणानाम स्वरूपम आधारित, या कर्ण जो प्राण है उनके स्वरूप का निर्धारण करते हैं, ब्रह्मोपनिषद के द्वारा ही कर्ण जो प्राण है इनका स्वरूप का निर्धारण कर देते हैं, ये कहते हैं। निर्धारण करवाते हैं। कहते हैं चार की टिप्पणी में कहा सत्य से सत्यम इति ब्रह्मोपनिषद। ब्रह्मोपनिषद ये सत्य का भी सत्य कहा, गोपनीयता यही है, जो सत और तेत वाला सत्य है उसका भी सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म के अस्तित्व के कारण ये अस्तित्व दिख रहा है, यदि ब्रह्म को हटाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, स्थिति है ये कहते हैं। आगे कहते हैं पथिगत कूप आराम आदि अवधारणवत्, कहते महाराज ब्रह्म को यदि कथन करना है उसी की सिद्धि सीधा सीधा उसी को बोलो ना, फिर बीच में प्राण आदि की चर्चा क्यों, पंचभूत की चर्चा क्यों, मूर्तामूर्त ब्राह्मण की चर्चा क्यों, यदि ब्रह्म माने आत्मोपनिषद है तस्योपनिषद उसी की गोपनीय बात है उसी को बताइए। कहते देखो भाई कोई गांव आदि को उद्देश्य करके जो जाता है बीच में कुआ आदि मिल जाते हैं तो उसका भी तो निश्चय कर लेता है ना, वहाँ कुआ है वहाँ बैठने का स्थान है, निश्चय करता ही नहीं करता, करता है उद्देश्य अलग है। हाँ फिर भी बीच में ये भी होता है ये उद्देश्य तो ब्रह्म को कथन कर रहे हैं उपनिषद का है तो बीच में इनके भी कथन करते हैं, ये कहते हैं पथिगत मार्ग में चलने वाला जो व्यक्ति पथि में गया मार्ग में गया हुआ व्यक्ति का कूप आराम आदि, कूप होता है आराम मन धर्मशाला रहने का स्थान आदि का भी अवधारण हो जाता है ना, निश्चय कर लेता है बीच बीच में, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी इनका भी निश्चय करना ही है प्राण आदि के स्वरूप का, क्योंकि यद्यपि उपनिषदों का प्राण आदि को क्या लेना है, ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, किंतु जैसे गांव को उद्देश्य करने वाला कोई व्यक्ति जा रहा है मार्ग में जा रहा है तो कुआ आदि मिले धर्मशाला आदि उसका भी निर्णय कर लेता है, वहाँ धर्मशाला है कुआ है ऐसा, इस प्रकार से इनका भी प्राण आदि का भी विचार करना है। एक कहा अवधारणवत पांच की टिप्पणी में कहते हैं यथा ग्रामादि उद्देश्य गच्छन, जैसे गांव आदि को उद्देश्य करके जाता हुआ जो व्यक्ति होगा गच्छन पथि प्राप्तम मार्ग में प्राप्त हो गए कौन कूपाधिकम कुआ आदि प्राप्त हो गए अभी अवधारयति उसका भी तो निश्चय कर लेता है ना वहाँ कुआ है करके, ठीक इसी प्रकार यहाँ भी मुख्य उद्देश्य तो ब्रह्म में जाना है, हमको उद्देश्य उपनिषदों का ब्रह्म है किंतु बीच में आ गए इनका भी थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि इनके स्वरूप के निर्धारण से ही ब्रह्म का स्वरूप का निर्धारण होता है, इनके स्वरूप ढूंढेंगे ना ब्रह्म ही मिलेगा, क्या मिलेगा। हाँ यदि आभूषण जो होगा उसको स्वरूप ढूंढेंगे विचार से तो क्या मिलेगा, आभूषण बस यही तो होना है। ऐसे ही यहाँ भी ये जगत कोई भी हो इसके वास्तविक स्वरूप ढूंढेंगे तो ब्रह्म मिलेगा, इनके माध्यम से मिलेगा, ऐसी स्थिति है। ठीक है ठीक है, से देखें ब्रह्मते ब्रह्माणी इति प्रगम्य, सबसे पहले पूर्व ब्राह्मण के शुरू में आरंभ में दृप्त बाला की जाकर के अजात शुरू का ब्रह्मते ब्रह्माणी मैं आपके ब्रह्म का कथन करूं, ऐसा दृप्त बाला के ने कहा, गार्ग्य ने कहा ब्रह्मते ब्रह्माणी इति प्रकरण में ऐसा आरंभ करके प्रकरण आरंभ हुआ पूर्व ब्राह्मण में अजात शत्रु ब्राह्मण में देवत्व ज्ञापयिष्यामि इति प्रतिज्ञा आया। उसके बाद राजा ने माने प्रथम कंडिका में ब्रह्मते ब्रह्माणी कहा था पूर्व ब्राह्मण ने बालाके ने, पंचदश कंडिका में जाकर के अजात शत्रु ने कहा देवत्व ज्ञापयिष्यामि तुम्हें अवश्य मैं ज्ञान कराऊंगा, पंचदश कंडिका में आया ये पूर्व ब्राह्मण के पंद्रहवें कंडिका में इति प्रतिज्ञा आया, ऐसा प्रतिज्ञा करके राजा ने प्रतिज्ञा तुम्हें अवश्य मैं ज्ञान कराऊंगा ऐसा कर, जगतो जन्मादयो यतः यतः तद अद्वितीय ब्रह्म इति व्याख्यातम। सारे प्रसंग में माने पंद्रह कंडिका से लेकर के बीसवें कंडिका तक ये छह कंडिकाओं में क्या किया राजा अजात शत्रु ने कहा जगतो जन्मादय, जगत की जन्मादि किससे माने जगत की जन्म किससे होना है, स्थिति किस में होना है, लय किस में होना है, जगत की जो जन्मादि यतः जिससे जगत की जन्मादि होती है, जन्मादि होता है जिसका जिसे तद अद्वितीय ब्रह्म वही अद्वितीय ब्रह्म वही है, ये सिद्ध करिया है पूर्व ब्राह्मण भी सिद्ध किया है जिससे जगत के जन्मादि होते हैं, जन्म आदि से स्थिति लय जिससे होते हैं और जिसमें लय होना है, जिससे जन्म होना है, जिसमें स्थाना है वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करना है। माने जैसे आभूषण जिससे आभूषण उत्पन्न होगा, जिसमें रहेगा, जिसमें लय होगा वही सुवर्ण होता है, सुवर्ण का पहचान यही है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना है। क्यों ब्रह्म कोई प्रत्यक्ष का विषय तो है नहीं, ला करके यह है ब्रह्म ऐसे दिखाने का तो है ही नहीं, कोई स्वाभाविक वस्तु होता ला करके दिखा दे वही है ब्रह्म, यहाँ लक्षण ही देते हैं स्थिति है। यथो वाहिमान भूतान जायते ये न जाता न जीवंती यत प्रवंत विषम विषम तद ब्रह्म तद विजिज्ञासा तैतरे में ऐसे करके बोल दिए, ऐसी स्थिति है। भृगुवल्ली में ऐसे आता है कि यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये कहा बेबत्वा ज्ञपयिष्यामि इति प्रतिज्ञाय, माने मैं तुम्हें अवश्य ज्ञान कराऊंगा ऐसे प्रतिज्ञा करके। जगत वो जन्मादि, जन्म आदि से लेना स्थिति और लय जगत के जन्मादि, यतः जिससे होता है तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। इति व्याख्यातम, व्याख्या हो गई, पूर्व ब्राह्मण की चर्चा हो गई, व्याख्या हो गई। कहा जन्मादि विशेष जगत स्वरूपम पृच्छति, जिसके जन्मादि होना है, जिस जगत का, किसका, जगत का जन्मादि, उसका स्वरूप के बारे में प्रश्न उठता है, उसका स्वरूप क्या है। इसका स्वरूप यही है जो दिखता है, यही है और कोई स्वरूप है। जन्मादि विषय, जिसका जन्मादि विषय है, जन्मस्थिति लय जो विषय है, जिस जगत का, जगत षष्ठ्यंत स्वरूपम पृच्छति, स्वरूप के बारे में पूछता है पूर्वादि, जिज्ञासा है। ग्यारह की टिप्पणी कहते हैं जन्मादि मत, माने जन्मादि विषय का अर्थ जन्मादि, जन्मादि वाले जो जगत हैं, जिसका जन्म होता है, स्थिति होती है, लय होता है जो जगत, उसका स्वरूप क्या है, यही है। माने एक आभूषण समझेंगे तो इसको भी समझेंगे, जो आभूषण उत्पन्न होता है और स्थिति है कुछ काल और लय भी होना है, तो वो उसका स्वरूप क्या है, आभूषण का स्वरूप क्या है, तो क्या निकलेगा अंतिम में, सुवर्ण, ठीक ऐसा ही यहाँ पर समझना है। ये पूछता है किमात्मगम, कहा किमात्मगम पुनस्त जग जायते लियते च, ये प्रश्न है क्या स्वरूप है जगत का, किम आत्मा ऐसे आत्मा मन स्वरूपम, क्या है जगत का स्वरूप क्या है, यही जो देखता है यही है और कुछ और है। किमात्मगम पुनस्त जग जायते, फिर वो जगत किस, कैसा जगत उत्पन्न होता है, क्या स्वरूप है उसका, और लियते लीन होता है, और च से लेना स्थिति होती जिस जगत की, ठीक है। हमें कहते हैं विप्रतिपत्ति निराशार्थम तत्स्वरूप, विवाद जगत का ये स्वरूप है कुछ और स्वरूप है, जो विवाद है माने संशय का अभाव करने के लिए, विप्रतिपत्ति संशय, संशय न हो इसके लिए उसका स्वरूप का कथन करते हैं भाष्यकार, कथन करते हैं पंचभूतात्मकम, जगत का स्वरूप क्या है, पांच भूत स्वरूप है, कोई भी देखो पांच भूत मिलेगा उसे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मिलकर के बना हुआ है, कोई भी विषय है पंचभूतात्मकम, मान थूल जगत का स्वरूप पंचभूत रूप में दिखता है, ये कहते हैं। कथम तरी नाम रूपा रूप कर्मात्म जगत उत्तम, कहते हैं महाराज प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण में नाम रूप कर्म ब्राह्मण में जगत का स्वरूप तीन कहा था, क्या कहा था, नाम रूप कर्म, और यहाँ पंचभूत जगत कैसे बोल दिया आपने, प्रथम अध्याय के अंतिम ब्राह्मण जो था षष्ठ ब्राह्मण, वहाँ नाम रूप कर्म कहा था जगत का स्वरूप, और यहाँ आप बोल रहे हैं पंचभूतात्मकम, विरोध होगा, ये शंका आ गई, यही है। कथम तरी नाम रूप कर्मात्मकम जगत इति उक्तम, तो यहाँ आपने ऐसा कैसे कहा था पहले, नाम रूप कर्म स्वरूप जगत कैसे कहा था, जब पंचभूत स्वरूप है तो फिर नाम रूप कर्म कैसे, ये प्रश्न आया। तत्र उसके उत्तर में कहते हैं भूतानि आदि, पर टिप्पणी सात की है, सात की टिप्पणी में कहते हैं जगत पंचभूतात्मकत्व सति, जगत पांच भूत स्वरूप होने पर फिर नाम रूप कर्म कैसे बनेगा, पूर्व ब्राह्मण में प्रथम अध्याय के अंतिम ब्राह्मण में नाम रूप कर्म स्वरूप कहा जगत को, और यहाँ आप कह रहे हैं पंचभूत स्वरूप है, विरोध नहीं होगा, ये शंका आ गई। उसका उत्तर देते हैं आगे, तत्र कहा भूतानि, कहा भूतानि च नाम रूपात्मकानि, देखो भाई कोई भी भूत लो, भाष्यकार कहते कोई भी भूत लो ना, नाम रूप स्वरूप मिलेगा, क्या मिलेंगे, हाँ अतिरिक्त तो कुछ नहीं मिल रहा है, नाम और रूप दो ही तो मिल रहा है उसमें, कोई भी भूत पकड़ो नाम और रूप दो ही है उसमें, नाम होगा और एक विषय उसका विषय होगा, ये दो ही तो मिल रहा है, वह तीसरा कुछ नहीं है। भूत जो होते हैं नाम रूप स्वरूप ही होते हैं, दो ही रूप होते हैं उसके भूतों का, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं तत्र गमगम, उसमें ज्ञापक देते हैं, भूत जो होते हैं नाम रूप स्वरूप होते हैं, इसमें ज्ञापक देते हैं, क्या ज्ञापक है, नाम रूपे सत्यम इति ही उक्तम, कहा नाम रूप जो है ना सत्य और तेत मिला हुआ सत्य है, ऐसा कहा था। ये प्रथम अध्याय के षष्ठ कंडिक, माने प्रथम अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण के तृतीय कंडिका में कहा था नाम रूपे सत्यम ताभ्याम यश सन्ना, ऐसा दिया था, यही उक्तम कहा। ठीक है, भूतानाम सत्वत्व कथम ब्रह्मण सत्यत्ववाचो युक्ति इति आशंका। जब भूत सत्य हो गए, पंचभूत सत्य है, नाम रूप सत्य है, मैंने भूत सत्य है, फिर ब्रह्म को सत्य कहना कैसे संगत लगे? तो सत्य तो ये हो गया, फिर ब्रह्म को सत्य कैसे बोलते आप? सच्चिदानंद कैसे बोलते थे? जब नाम रूप सत्य है तो ब्रह्म सत्य कैसे होगा? फिर ये प्रश्न उठता है, भूतानाम सत्यत्व यदि भूत सत्य है ऐसी स्थिति में तो कथम ब्रह्मण सत्य तो वाचो युक्ति, फिर ब्रह्म को जो सत्य तो कथन करने वाली युक्ति कैसे होगी? देखो हो नहीं सकती, दो सत्य तो हो नहीं सकते, शंका आ गई। ठीक है, वाचो में आठ में कहा वचनम वचन औचित्यम, ये वचन की औचित्य कैसे रहेगा? फिर जब भूत ही सत्य है, नाम रूप सत्य है, तो ब्रह्म सत्य कैसे होगा? ये वचन कैसे औचित्य कैसे होगा, उचित कैसे होगा ये कहने के लिए शंका आ गई। कहा तस्य, कहा तस्य सत्यस्य, जो पंचभूतात्मक जगत जो सत्य है ना, तस्य सत्यस्य पंचभूतात्मकस्य, जो पंचभूत स्वरूप जो जगत है ना, सत्य जगत कहा, उसका सत्यम ब्रह्म, उसका भी सत्य ब्रह्म है। माने आभूषणों को जो सत्य माना जाता है, माने आभूषण खरीदने वाला झूठा मान के खरीदता है कि सत्य मान के खरीदता है? हाँ, उसका भी सत्य क्या होता है? सुवर्ण होता है। क्यों? कल वो बेचने जाएंगे, जिस सुनारे से लिया था उसी के पास जाएंगे तो स्वर्ण का क्या देगा? सोने का पैसा देगा, आभूषण का पैसा नहीं देगा, कम देगा आपको पैसा। तो ये सत्य का वो सत्य का वो सत्य वो होता है, मुख्य सत्य वो है, वो ब्रह्म है, ब्रह्म में कल्पित है ये सत्य से सत्यम, ये सत्य का वो सत्य है, ब्रह्म सत्य है, उसके बिना इसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, स्थिति भी नहीं, लय भी नहीं, यही कहना है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं आगे तत्सत्यम इति अवधारणात् बाध्येषु भूतेषु सत्यस्व असिद्धि इति संकहित्वा समाधत्ते। कहते हैं छांदोग्य में तत्सत्यम सा आत्मा तत्वमसी क्षेत्र के तु कहा है, सदैव सौम्यदमग्रे आसित से आरंभ किया प्रसंग। ये जगत जो है ना, उत्पत्ति के पहले एक ही ब्रह्म ही था, सत्य ही था, यहाँ से आरंभ करके उसके बाद दृष्टांतादि दे करके फिर आगे चल करके सृष्टि अध्यारोप प्रक्रिया बता करके अंतिम में कहा कि फिर अपवाद करके कहा तत्सत्यम, वही सत्य है जो सब शब्द से पहले कहा, वही सत्य है और वही आत्मा है, वही तुम हो, ऐसे अवधारण किया है छांदोग्य में। ये पूर्वादि शंका कर रहा है तत्सत्यम इति अवधारणात्, वही सत्य है ऐसा निश्चय किया है छांदोग्य में, परमात्मा को एक सत्य कहा अवधारणात्। बाध्येषु भूतेषु सत्यस्व, ये जगत तो बाध्य है ना, बाधित हो जाता है इसका, हाँ अध्यारोप है, बाधित हो जाता है, तो इसको सत्य तो कहना ठीक नहीं है, सत्य तो परमात्मा ही है, फिर नाम रूपे सत्यम कैसे बोल दिया? ये जगत बाधित जगत को सत्य कहना ठीक नहीं, ये पूर्वादि की कहना है। तत्सत्यम इति अवधारणात् बाध्येषु भूतेषु, जो बाध्य भूत है, बाध करने योग्य को बाध्य बोलते हैं, बाध के योग्य को, तो भूतेषु सत्यत्व असिद्धि, सत्यत्व की सिद्धि नहीं होगी इति शंकयित्वा, ऐसा शंका करवा करके भाष्यकार लिखेंगे, समाधत्य समाधान देते हैं, ये कहना चाहते हैं। नौ की टिप्पणी में कहते हैं छांदोग्य परिषद है 6:12-3 षष्ठ अध्याय के द्वादश खंड के तृतीय मंत्र में कहा, स आत्मा तत्वमसी क्षेत्र के तो हो, ये क्षेत्र के तो वही सत्य जो है ना, पूर्व में सत कहा था वही आत्मा है, तत्सत्यम स आत्मा, वही सत्य है और वही आत्मा है और वही तुम हो। वो तत्सत्य माने वो कोई और होगा, कहा नहीं नहीं वो सत्य क्या है तो आत्मा है, और आत्मा कोई और हो कहते नहीं तुम हो, ऐसा करके समझाया है। तो ये ऐसा बाध्य भूतों में सत्य तो कैसे आएगा जब आत्मा ही सत्य है? तो प्रश्न उठा, तो उत्तर देते हैं, कथम प्रश्न आया पहले, कथम पुनर्भूतानि सत्यम, जब आत्मा ही सत्य है छांदों के हिसाब से, फिर भूतों में सत्य तो कैसे आएगा? ये प्रश्न उठा भाष्य में। इति मूर्तामूर्त ब्राह्मण, इसलिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण को कथन करना चाहते हैं, इसके सत्य जगत में सत्य कैसा है उसको विचार के लिए मूर्तामूर्त ब्राह्मण है, ये आरंभ करना चाहते हैं। कहा टीका में कहते हैं आगे, सच्च त्यच्च सत्यम, ये जगत को सत्य शब्द जो बोला जाता है ना, सच त्यच्च दो मिलकर के सत्यम, ऐसा है सत और त्यत दो मिलकर के सत्य है जगत, सत्य ऐसा सत्य है, सत माने पृथ्वी जल तेज जो अप्रोक्ष होते हैं, और त्यत माने परोक्ष के विषय, सर्वनाम एक त्यत शब्द है ना, जो तत् का पर्यायवाचक होता है, तत् त्यद यद इत्यादि बोलते हैं सर्वनाम में, त्यद माने परोक्ष का वाचक, वायु आकाश परोक्ष है, त्यद शब्द से कहा गया। तो ऐसे करके सत्य, ये सत्य ऐसा है, ये जगत के सत्य ऐसा है, पंचभूत को सत्य कहा इस सब तरह से, माने अपरोक्ष और परोक्ष को मिला करके सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, सत्य और त्यत शब्द मिलाकर ऐसा सत्य है ये। और आत्मा के लिए जो सत्य शब्द प्रयोग होता है वो सती साधु सत्यम, सत शब्द से यत प्रत्यय करके सत्य बनता है, वो अलग प्रकार का सत्य है वो। सत में साधु ये शब्द सत के लिए प्रयोग होने योग्य है, इसलिए इसको कहते हैं सत्य, सती साधु प्रत्यक्ष वही है, प्रत्यक्ष होता है तीनों का एक कहना। आगे सच त्यच इति सत्यम इति व्युत्पत्ति, ऐसे व्युत्पत्ति के द्वारा सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं, भूतानि सत्य शब्द वाच्य, यानी भूतों को सत्य ऐसा कहा, यह त्रिकाला बाधित सत्य नहीं है, यहाँ तो दो शब्द मिला करके सत्य बनाया गया, सत और त्यत मिला करके सत्य बनाया गया, ये वाच्यानि विवक्षित ऐसे विवक्षित होते हैं। यदि चेत पूर्वाधिकार यदि ऐसा है तो कथम तरी कार्यगण संघाति से प्राणानाम च सत्यत्व भूतम, तो भूत सत्य और त्यत हो गए, पंचभूत तो चलो मान लिए सत्य शब्द का प्रयोग होगा, फिर हमारे शरीर इंद्रिय प्राणों में सत्यत्व तो कैसे आएगा, ये पूर्वादि का है। कथम तरी कार्यगण संघात से जो शरीर इंद्रिय संघात है समुदाय है इसमें, तो प्राणानाम च और प्राण में भी सत्यत्व कथम उक्तम, इसको सत्य कैसे कहा आपने फिर, यदि सत्य त्यच अवगत कारण तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सत्य हो जाएगा, फिर माने शरीर इंद्रिय प्राणों को सत्य कैसे कहा आपने, ये प्रश्न आया। तो उसको कहते हैं मूर्तामूर्त भूतात्मकत्वात् कार्यकरणात्मकानि भूतानि प्राणापि सत्यम, ये कहते हैं देखो भाई मूर्तामूर्त भूत स्वरूप ही है, यदि दो माने मूर्त भूत अमूर्त भूत निकालेंगे तो न शरीर बने रहेगा, न इंद्रिय रहेगी, न प्राण रहेंगे, उन्हीं का कार्य है ना, तो उन्हीं से वो भूत आए तो भौतिक आए, तो मूर्तामूर्त भूत का भूत स्वरूप होने के कारण यही बोलते हैं मूर्त भूतात्मकत्वाद, वही स्वरूप है इनका, ये शरीर इंद्रिय प्राणों का स्वरूप देखें मूर्तामूर्त, ये पृथ्वी जलते वायु आकाश यही मिलेंगे यहाँ, यही कार्य करणात्मक आनी भूतानी प्राणा भी सत्य, इसलिए प्राण को भी सत्य इससे शब्द से कहा है, माने मूर्तामूर्त को सत्य बोला और उसी का कार्य होने से उनको भी सत्य कहा जाता है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं यथोक्त भूत रूपत्वाद, जो मूर्तामूर्त यथोक्त माने मूर्तामूर्त भूत स्वरूप है, ये कौन, ये शरीर इंद्रिय जो प्राण है मूर्तामूर्त भूत स्वरूप है, उनका कार्य है। देखिए यथोक्त भूत रूपत्वाद कार्यकरणानाम, जो कार्यकरण इंद्रिय और शरीर जो है हमारे, तदात्मकानि भूतानि माने कार्यकरणात्मक जो भूत हैं, ये कहते हैं तदात्मकानि भूतानि, दश की टिप्पणी में कहते हैं कार्यकरणात्मकानी तदात्मकानी, माने शरीर इंद्रिय स्वरूप जो भूत हैं ये भूत सत्यानी, उनको भी सत्य कहा, माने इनके कारण को सत्य कहा गया, पंचभूतों को इसलिए कार्य को भी सत्य कहा, यही कहा सत्यानी अंगीकारात, ऐसे स्वीकार होने से कार्यकरणानाम सत्य, तुम कार्यकरण को भी सत्य कहा जाता है, भूतों को सत्य कहने के बाद ये भी उसी का कार्य होने से इसको भी सत्य कहा जाता है, शरीर इंद्रिय प्राण को भी सत्य शब्द कहा जाता है। ऐसे प्राणापि तदात्मक, प्राण भी तो भूतात्मक ही है, पंचभूतों का रजोगुण जो अपंजीकृत रजोगुण काल के थे उसी से तो बने हुए हैं, ये रजोंश से बने अपंजीकृत पंचभूतों के रजोंश से समष्टिकारी है प्राण, तो पंचभूतात्मक ही है भी। प्राणापि तदात्मक माने भूतात्मक, ये कहेंगे 11 में कार्यकरण भूतात्मक, कार्यकरण भूतात्म स्वरूप है ये भी। सत्य शब्द वाच्य, प्राण भी तो सत्य शब्द वाच्य हो जाएंगे, जब कारण भूत सत्य शब्द वाले हैं तो ये उसका कार्य है, तदात्मकानि भूतानि प्राण जो है सत्यानि अंगीकारात, इनको भी सत्य कहा, प्राण में जो भूत है उनको भी सत्य कहा, अंगीकार होने से कहा। कार्यकरणानाम सत्यत्व है प्राणापि तदात्मका सत्य शब्द वाच्य भवन, यदि प्राणावय सत्यम इति अविरुद्धम, प्राणावय सत्यम जो कहा था, माने ये द्वितीय अध्याय के प्रथम प्रारंभ के अंत में कहा था प्राणावय सत्यम तेषां विषय सत्यम, ऐसे जो कहा था ये भी ठीक है, प्राण सत्य है, भूत को सत्य कहने के कारण उसका कार्य प्राण भी सत्य है, यही बोल। एवं पातनिकाम कृत्वा ब्राह्मण तो इस विषय माह, इस प्रकार भूमिका करके, पातनिका बने भूमिका, भूमिका करके आगे के जो दो ब्राह्मण हैं मूर्त शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ब्राह्मण द्वयस्य जो दो ब्राह्मण हैं इनका विषय माह, अब विषय बताते हैं, इनका विषय कहना चाहते हैं, कहते हैं विषयम के आगे बाहर की टिप्पणी में कहते हैं प्रतिपाद्य जो विषय होगा इन दो ब्राह्मणों का, शिशु ब्राह्मण का और मूर्तामूर्त ब्राह्मण का जो विषय होगा उसको कहना चाहते हैं। तेषाम कहा, तेषाम कार्यकरणात्मकानां भूतानां सतत्व निर्दिधारीशया, ये जो कार्यकरण संघात भूत है ना, ये शरीर, इसके शरीर इंद्रिय जो स्वरूप भूत हैं, इनके विचार निर्धारण के द्वारा ही आत्मा का निर्धारण हो जाता है, निर्धारण करने की इच्छा से। हाँ, माने आभूषण का निर्धारण से सुवर्ण का निर्धारण हो जाता है, आभूषण अगर सही समझेगा तो सुवर्ण को अपने आप समझ जाएगा, आभूषणों को सही समझेगा यदि क्या वस्तु है तो सुवर्ण समझ आए उसने, सीधी बात ऐसी इसी प्रकार है। ये कहा ब्राह्मण द्वय आरभ्य थे, ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं उपनिषद व्याख्यान आय ब्राह्मण द्वय इति उक्ति विरुद्धम इति आशंक्य, कहते दो ब्राह्मण की उपनिषद की व्याख्या करने के लिए कहा था, उपनिषद की व्याख्या के लिए व्याख्यान आय ब्राह्मण द्वयम, पहले कहा आपने ये दोनों ब्राह्मण उपनिषद की व्याख्या के लिए करके कहा था, कहाँ, पहले जो द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण जो चल रहा था ये व्याख्या है, आगे ये दो ब्राह्मण आने वाले इसकी व्याख्या है ऐसा कहा था, तो ये कथन जो है विरुद्ध है, यहाँ ये शंका आ गई, उपनिषद व्याख्यान आय ब्राह्मण द्वयमिति उक्ति विरुद्धम इति एतद् आशंक्य, ये दो ब्राह्मण कहना युक्ति ये ठीक नहीं है, उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए, इनको क्यों व्याख्या करने जा रहे हैं ये कहना चाहते हैं। 13-14 की टिप्पणी में कहते हैं, 13 में कहा सत्य से सत्यम इति उपनिषद व्याख्या, सत्य के सत्य वो जो उपनिषद है ना, तस्योपनिषद सत्य सत्य उस आत्मा के जिससे सृष्टि स्थिति लय हो रहे हैं वो आत्मा है, और उसके उपनिषद क्या है सत्य का सत्य, तो उसकी व्याख्या करनी चाहिए, फिर ये दो ब्राह्मण क्यों, ये शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण क्यों, ये प्रश्न आया। 14 में कहते हैं इसी के उपनिषद व्याख्या के लिए ब्राह्मण द्वयम ऐसा आपने कहा था, भाष्यकार के ऊपर कह रहे हैं क्या कहा था, कहाँ कहा था, 14 में कहा 405 नहीं हो 480 पृष्ठ में कहा था, 480 पृष्ठ भाष्य में ऐसा शब्द था, 480 पृष्ठ भाष्य है उसमें कहा था, इसी की व्याख्या के लिए आगे दो ब्राह्मण है ऐसा कहा था, माने उपनिषद की व्याख्या के लिए ये एक फिर आप ये युक्ति जो विरुद्ध है, आपने पहले कहा था उपनिषद व्याख्या के लिए, अब कहते हैं प्राणादि की व्याख्या करने लगे आप, युक्ति विरुद्ध है, ये शंका आ गई, तो उत्तर देते हैं शैव कहा, शैव उपनिषद व्याख्या, यही जो होना है ना ये उपनिषद की व्याख्या है, ये उसी की व्याख्या है, एक ठीक है। कार्यकरणात्मकानां भूतानां स्वरूप निर्धारण एव, कार्यकरण जो भूत है ना इसके स्वरूप का निर्धारण ही, निर्धारण एवं निर्धारण ही, इनका स्वरूप का ही निर्धारण होता है, तो कहते हैं उपनिषद व्याख्या, उपनिषद व्याख्या हो गई, उपनिषद समझ लिया उसने, उस आत्मा को समझ लिया, ब्रह्म को समझ लिया, आभूषणों की व्याख्या यदि हो जाती है, निर्धारण हो जाता है आभूषण क्या चीज, निश्चय हो जाता है तो सुवर्ण ज्ञात हो जाता है अपने आप, उसके लिए अलग कहना नहीं पड़ता। ये कार्यकरण संघात क्या है ढूंढते जाएंगे, ढूंढते रिसर्च करते जाओ, अन्वेषण करते जाओगे तो आत्मा अपने मिल जाएगा, उसकी व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं है, पहुंच जाएंगे, ये स्थिति है। एक कार्य इत्यादि कहा था, कार्यकरण सत्य तो अवधारण रही, सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधार्यते, ये जो कार्यकरण संघात हमारा है ना शरीर इंद्रियादि प्राण आदि, इनके अवधारण के निश्चय के द्वारा ही, ऊपर ऊपर से जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं, निश्चय करना, रिसर्च में जाना, अन्वेषण करना, इसका निश्चय के द्वारा ही सत्य से सत्यम ब्रह्म अवधार्यते, सत्य का भी जो सत्य ब्रह्म अपने आप निश्चय हो जाएगा, उसको फिर निश्चय कराने की आवश्यकता ही नहीं है, ये स्थिति है इनका, अगर विशेष विचार करेंगे तो ब्रह्म ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिलता, ठीक है। कहते हैं आगे ब्राह्मण द्वयम एवं अवतार्य शिशु ब्राह्मण से अवांतर संगति में, इस प्रकार ये दो ब्राह्मणों के अवतरण दे दिया, ये दोनों ब्राह्मणों के निश्चय के द्वारा उस सत्य के अभी सत्य जो ब्रह्म है उसका निर्धारण हो जाएगा, इसके लिए ब्राह्मण द्वय व्याख्या है, ये पहले वाला व्याख्या था ये व्याख्या है, ऐसा हो गया। तो ब्राह्मण द्वयम एवं अवतार्य, दो ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, दो ब्राह्मण के इस प्रकार अवतरण दे करके शिशु ब्राह्मण से अवांतर संगति में, शिशु ब्राह्मण के जो पहला ब्राह्मण आना है इसके अवांतर संगति देना चाहते हैं। पहले शिशु ब्राह्मण क्यों, दोनों जब व्याख्या है, पहले मूर्तामूर्त ब्राह्मण क्यों नहीं दिया, पहले शिशु ब्राह्मण क्यों, जब प्रथम ब्राह्मण का ये द्वितीय ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण दोनों व्याख्या है तो पहले मूर्तामूर्त क्यों नहीं दिया, शिशु को क्यों दे रहे, ये प्रश्न उठता है। तो संगति बताते हैं इसका, कहा ब्राह्मण दो एवं अवतार्य एवं पंद्रह की टिप्पणी का उत्थाप्य, इस प्रकार उत्थापन करके शिशु ब्राह्मण से अवांतर संगति महा, शिशु ब्राह्मण का अवांतर संगति बताते हैं। अत्र उक्तम, अत्र शब्द कहा, अत्र उक्तम प्राणावय सत्यम तेषाम सत्यम, अत्र माने सृष्टि वाक्य में कहा था, कहाँ कहा था, अत्र माने सृष्टि वाक्य, सृष्टि वाक्य कहाँ है, प्रथम ब्राह्मण के अंतिम मंत्र, एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण, पहले सृष्टि किसकी बताई, प्राण की, इसलिए यहाँ पहले शिशु ब्राह्मण आरंभ होगा, यही यही है यहाँ। अत्र अत्र माने सृष्टि वाक्य, ऐसे टिप्पणी में कहा है, सृष्टि वाक्य वही है प्रथम ब्राह्मण के अंतिम कंडी का, एवं एवं अस्माद आत्मा सर्वे प्राण सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणी भूतानि विचरन्ति, भूतों को बाद में कहा, मूर्तामूर्त भूत को बाद में बताया, पहले प्राण की उत्पत्ति बताई है, इसलिए पहले यहाँ शिशु ब्राह्मण की चर्चा होती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे उपनिषद का, उपनिषद कौन है, तस्योपनिषद कहा हुआ है, तस्योपनिषद सत्य से सत्य में उपनिषद आया, तो उपनिषद कहा कियत्यो वा, कितने हैं उपनिषद, कौन है और कितने हैं, इति उपसंख्यातव्यम, तो इसको गिनाना चाहिए, उपनिषद कौन है और कितने हैं, तस्योपनिषद आया, उसका ही उपनिषद कहा था, तस्योपनिषद शब्द दिया पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में, तस्योपनिषद, तो उपनिषद कितने हैं और कौन है, इसको ज्ञान कराना चाहिए, इति आकांक्षायाम, इति जिज्ञासा होने पर उपनिषद बताते हैं, ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। सात और आठ की टिप्पणी में कहते हैं, नामानी का मन नामानी, कौन क्या नाम वाले हैं उपनिषद, और आगे कियत्वा, ये है ना दूसरे आठ में कहा था, इति उपसंख्यात तव्य मन निर्णय तव्य, इसका निर्णय करना चाहिए कितने हैं, ये प्रश्न उठता है। तत्रह पथि, अच्छा ये नहीं, इससे इति के आगे शेष लगाना कहा, तत्र के प्राण के त्यवा प्राण विषय उपनिषद का इति च इत्यादि, ब्रह्मोपनिषद प्रसंग है ना प्राणानाम स्वरूपम अवधारिति का, ब्रह्मोपनिषद प्रसंग के द्वारा प्राणों का निश्चय कर लेते हैं कैसा, ठीक है, हम कहते हैं ब्रह्मचेत अवधारण हेतु इष्टम, आपको सारे उपनिषदों के ब्रह्म ही यदि अवधारण करना इष्ट है, ब्रह्म को ही ज्ञान कराना इष्ट है तो उसी को बताइए ना, फिर मूर्तामूर्त ब्राह्मण और शिशु ब्राह्मण आदि की चर्चा क्यों, प्रश्न उठता है, ये प्रश्न है। ब्रह्मचेत अवधारण चेत माने यदि, ब्रह्म अवधारण इतम इष्टम इष्टम, यदि ब्रह्म अवधारण करना आपको इष्ट है तो तरी तदेव अवधारित, ब्रह्म का ही अवधारण कीजिए, आप निश्चय कराइए, किमिति मध्य कर्ण स्वरूपम अवधारित, फिर बीच में ये इंद्रियों के स्वरूप का विचार क्यों करना, यहाँ प्राण इंद्रिय आदि के स्वरूप का विचार क्यों करना, ये क्यों किया जाता है, ऐसा प्रश्न आया तो कहा पथिगत कूप आराम आदि अवधारणवत, जैसे मार्ग में चलने वाला व्यक्ति होता है, उद्देश्य कोई गांव आदि का है किंतु बीच में कूप का कुएं का निवास स्थान आदि जो धर्मशाला आदि का निश्चय कर लेता है, मुख्य उद्देश्य दूसरा है किंतु बीच वाला ये भी ले लेता है, इसी प्रकार यहाँ प्राणादि की भी चर्चा हो जाती है, ये कहा। अच्छा, इस प्रकार अवतरण हो गया, आगे मंत्र है, यो भाई शिशुम सा साधानम सब प्रत्याधानम, यो यो हवै शिशुम सा साधानम, यो हवै शिशुम सा सप्रत्याधानम सस्थूणम सदामं वेद सप्तः द्विशतो भ्रातृभ्यान अवरुणद्धि अयम भाव शिशुर योऽयं मध्यम प्राणः तस्य इदमेव आधानम इदं प्रत्याधानम प्राण स्थूण अन्न दाम यो वै शिशु समाद साधानम सप्रत्याधानम सस्थूणम सदामं वेद सप्तः दिवसतो भ्रातृभ्यान अवरुणद्धि अयं वाव शिशुर् योऽयं मध्यम प्राणः तस्येदमेव आधानम् इदं प्रत्याधानम् प्राणस्थूणः अन्नं दामः। यो है भाई, जो कोई भी व्यक्ति हो फलवाक्य पहले देना चाहते हैं, ऐसा शिशु को जो जानता हो, ऐसा शिशु को जानता फलवाक्य पहले। यो है भाई शिशुम, शिशु को वेदा शब्द आगे है, शिशुम वेदा शिशु को जानता हो, किंतु चार विशेषणों से युक्त शिशु को जानता हो, आधान प्रत्याधान थोड़ा और दाम, ये चार विशेषणों से युक्त शिशु को जो जानता हो ऐसा है। यो हमें शिशुम वेदा वहाँ ले जाकर अन्वय करना है, जो शिशु को जो जानता हो, कैसा शिशु, साधानम आधानेन सहितम साधानम, आधान के सहित टिप्पणी है वो बताएं क्या है, क्या किसमें बोलता है। अच्छा हाँ, माने यजुर्वेद में ऐसा बोला जाता है, हाँ दीप्त्यंत है वो शिशुम है, माने पद, माने पद के अंतिम में आ जाने पर उसको गुम शब्द का प्रयोग हो जाता है, ऐसा है वो गुम बोला जाता है उसको, वेद में यजुर्वेद की बात है वो, शुक्ल यजुर्वेद वैसे कहा जाता है। यो है भाई शिशुम, जो शिशु को दीप्त्यंत है, ये शिशुम जैसे रामम है उसे शिशुम ऐसा है ये शिशुम। साधानम आधान के सहित जानता हो शिशु को, आधान रहने का स्थान जहाँ आश्रित होता है उससे सहित, शिशु जहाँ आश्रित होगा उसके सहित जानता हो, और सब प्रत्याधानम प्रत्याधान के सहित जानता हो, प्रत्याधान सहितम सब प्रत्याधानम बहुरी समास, प्रत्याधान के सहित जानता हो शिशु को, दो विशेषण हो गए आधान और प्रत्याधान। तीसरा सस्थूणम, थूणा के सहित जानता हो, बछड़े को बांधने के खूटा होता है ना थूणा, थूणा के सहित जानता हो, और सदामम रसी के सहित जानता हो, दामन मान रसी, ये शिशु को जानता हो, ये चार विशेषण युक्त शिशु जानता हो, आधान प्रत्यादान थूणा दाम, ये चार विशेषण युक्त शिशु को जो जानता हो, प्रत्यादान शीर को बोलेंगे अभी बताएंगे, अपने आप अर्थ करेंगे। तो जो कोई भी शिशु को जानता हो, शिशु वेद, किंतु शिशु का विशेषण चाह रहे हैं, साधानम सप्रत्याधानम और सस्थूणम सदामम, दामन के सहित ऋषि के सहित जानता हो, थूणा के सहित जानता हो, आधान के सहित जानता हो, प्रत्याधान के सहित जानता हो। सप्तः दिशतो भ्रातृभ्यान अवरुणद्धि कहते हैं, सात जो द्वेष करने वाले भाई भाइया है ना, उनको वो रोकता है, उनको अपने बस में कर लेता है, द्वेष करने वाले जो सात भाई हैं, आपके पास सात भाई हैं द्वेष करने वाले, उसको वही रोक सकता है। देखो भ्रातृव्य शब्द में ये होता है, एक तो भ्रातृव्य अर्थ होता है भाई का पुत्र, को भ्रातृव्य बोला जाता है, श्वशु छ पूर्व में छ आता है, स्वश्रीय बनता है, बहन के जो पुत्र होगा ना स्वश्रीय बोलते हैं, ऐसा हो जाता। उसके बाद में भ्रातुर्व्यच ऐसा सूत्र आता है, भ्रातृ शब्द से माने अपत्य अर्थ में व्यत प्रत्यय होगा, च से छ आता है, पूर्व से छ आता है, छ आ करके छ आएगा तो भ्रातृय बनेगा, व्यत करेंगे तो भ्रातृव्य बनता है, वो तो भाई के पुत्र को भ्रातृव्य बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है। किंतु भ्रातृ शब्द से व्यन प्रत्यय होगा शत्रु अर्थ में, किस अर्थ में, अपत्य अर्थ में नहीं, भ्रातुर व्यन सपत्ने ऐसा सूत्र है, भ्रातृ शब्द से सपत्न अर्थ में शत्रु अर्थ में व्यन प्रत्यय होता है, भाई के पुत्र के लिए तो व्यत प्रत्यय होता है, त होता है व्यत, और शत्रु अर्थ में व्यन होता है, भ्रात इसे की प्रकृति है भ्रातृ शब्द, या भ्रातृ शब्द से व्यन करके भ्रातृव्य बनाया हुआ है, ये जो भ्रातृव्य है तद्धित लगा है, भ्रातुर व्यन सपत्ने ऐसा सूत्र है, व्यन सपत्ने ऐसा सूत्र है, शत्रु अर्थ में भ्रातृ शब्द से व्यत नहीं होगा व्यन होगा, ये व्यन वाला है भ्रातृव्य। तो भ्रातृव का अर्थ होता है माने द्वेष करने वाले सौतेले भाई जो होते हैं ना, उसको भ्रातृव कहा जाता है। वो भी सभी द्वेष नहीं करते हैं, राम के भी लक्ष्मण जो थे सौतेले भाई थे, कौशल्या के पुत्र नहीं है लक्ष्मण, माने सुमित्रा के पुत्र हैं, सौतेले भाई हैं, किंतु द्वेष नहीं करते थे। द्वेष करने वाले जो सौतेले भाई हैं ना, उसे भ्रातृव बोला जाता है। दो प्रकार के भाई होते हैं, एक द्वेष करने वाले, द्वेष न करने वाले। जो द्वेष करने वाले भाई हैं उनको अपने वश में कर लेता है, इस चार धर्मों के सहित, चार गुणों के सहित शिशु को जो जानता है, शिशु को समझता है, चार गुणों से युक्त जो शिशु है, क्या है, साधारणम सप्रत्याधानम सस्थूणम सदानम, ये चार गुणों से युक्त जो शिशु होगा उसको जो जानता हो, ऐसे जानने वाले व्यक्ति ये शत्रु को जीत लेता है। द्वेष करने वाले जो भ्रातृव्यान बहुवचन है, भाइयों को द्वेष करने वाले भाइयों को अपने वश में कर लेता है, ये कहा। अब रुद्रद्य माने अपने अधीन करता है, यही है अयम भाव से। और क्या शिशु क्या है बताते हैं, क्या है शिशु, कहते अयम भाव शिशु, यही तो शिशु है जो प्रत्यक्ष है। इदम शब्द से बोला अयम भाव शिशु यही है। योयम मध्यम प्राण, जो मध्यम प्राण है, इंद्रियों को प्राण कहा जाता है, किंतु ये मध्यम वृत्ति में चलने वाला प्राण है, इसमें कोई राग द्वेष नहीं है। प्राण में कोई राग द्वेष नहीं होता है, इंद्रियों में राग द्वेष है, ये हमारे शत्रु यही है, इंद्रियां हैं। माने जो भी साधकों के शत्रु इंद्रियां हैं, क्यों, आत्माकार वृत्ति से हटा करके बहिर्मुखी वृत्ति बनाने वाले यही हैं, ये शत्रु हैं, ये सात हैं, ये भ्रातृव्य यही हैं, ये शत्रु हैं, इनको वश में करेगा। तो शिशु क्या है, का योयम मध्यम प्राण, जो मध्यम प्राण है, जो यही है शिशु, शरीर के मध्य में होने वाले को मध्यम कहा जाता है, मध्य भव मध्यमा, शरीर के बीच में है, इंद्रियां ऊपर हैं, सब शरीर में है, बताते हैं मध्यम प्राण। तस्य इदमेव आदानम, उसका यही तो आदान है, शरीर तो आदान है, इदम, इदम शब्द से बोलते यही आदान है, शरीर में आश्रित है, कहाँ है प्राण, कहाँ आश्रित है शरीर, ये आदान यही है, आदान इदमेव यही है उसका आदान, किसका, शिशु का, प्राण का, मध्यम प्राण को शिशु कहा गया, क्यों, राग द्वेष का अभाव होने से, जैसे एक बालक को कोई राग द्वेष नहीं होता, उसी प्रकार जो मध्यम प्राण है उसका कोई राग द्वेष नहीं है, इंद्रियों में राग द्वेष है, वो भ्रातृव्य है, वो शत्रु है, वो साधकों को विषय में ले जाके पटकने वाली इंद्रियां हैं, शत्रु हैं, ये सात हैं, ध्यान देना, इंद्रिय तो पांच हैं, यदि गोलक सात होने के कारण से सात कहा गया, इंद्रिय तो पांच ही है, एक प्राण तस्य इदम आदानम बोल दिया, ये आदान है, ये शरीर आदान है उसका, आधीयते अस्मिन्ते आदानम, धाधातु से अंग रूप धाधातु से ल्यूट करके आधान बना दिया है, यही है आधान। इदम प्रत्याधानम, इदम शिर, ये शिर को लेना है, ये जो शिर है इसका प्रत्याधान है, प्रत्याधान है कहते हैं। प्राणस्थूणः, और प्राण इसके थूणा है, खूंटा है, इसमें बना हुआ है शिशु, प्राण माने क्या लेना है, प्राण को शिशु माने प्राण, और फिर प्राण क्या है, अन्नपान जनित जो शक्ति है वो प्राण शब्द से लेना, माने अन्न खाने से जल पीने से जो शक्ति आती है वो उसमें ये बना हुआ है, वो खूंटा है इसका, यदि अन्नपान न हो तो ये रहेगा नहीं, ये खूंटा है, जैसे बछड़ा बांधने का खूंटा होता है ना, वैसे खूंटा है ये प्राणस्थूणा। अन्नम दामा कहते, इसकी रसी क्या है, तो अन्न है, अन्न रूपी रसी में बना हुआ है प्राण, यदि अन्न नहीं है तो चला जाएगा, अन्नम दामा, अन्न रूपी रसी में बना हुआ है प्राण, ये कहा। एक नंबर की टिप्पणी है, एवं प्राणावय सत्यम, जो पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में कहा था प्राणावय सत्यम तेषाम एष सत्यम, एवं प्राणावय सत्यम इत्यादि ब्राह्मण भागे ना, जो ब्राह्मण भाग है पूर्व ब्राह्मण में आया था, जो अजाशत्रु ब्राह्मण के अंतिम कंडिका में प्राणावय सत्यम जो कहा था ब्राह्मण भागे ना, व्याख्यात आया, जो व्याख्यान किया गया था, प्राण का नाम आया था वहाँ, अभी उपनिषदों विशेषतो अर्थ प्रकाशना, यद्यपि उपनिषद का अर्थ हो गया है, तस्योपनिषद प्राणावय सत्यम, उसका उपनिषद प्राण ही सत्य कहा, यद्यपि व्याख्या हो गई थी, फिर भी विशेषतो अर्थ प्रकाशना, उपनिषद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो प्राण का विशेष रूप से उसका अर्थ प्रकाशन करने के लिए ब्राह्मण द्वयम, ये दो ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण और मूर्तावृत ब्राह्मण, ठीक है। तत्र प्राणावय सत्यम इति अंतेन उक्त प्राणोपनिषद व्याख्यान आया। प्राणावय सत्यम, ये जो यहाँ तक के जो वाक्य था वहाँ पूर्व ब्राह्मण के अंतिम में था वो प्राणावय सत्यम, इस यहाँ से प्राणोपनिषद व्याख्यान आया। प्राण के उपनिषद की व्याख्या के लिए शिशु ब्राह्मणम ब्राह्मण प्रवर्तते, शिशु ब्राह्मण की प्रवृत्ति होती है यहाँ, ठीक है। युहवा इत्यादि, युह वही शिशुम साधानम सप्रत्याधानम सस्तूणम सदामम वेद, जो कोई भी जानता हो वह सप्त द्विशतो भ्रातृव्यान अवरुद्धि, सात जो द्वेष करने वाले भाई हैं, शत्रु हैं, शत्रु भाई हैं, उनको अपने वश में कर लेता है। हमारे पास सहजन्मा भाई हैं, सात सात पैदे हुए भाई, आगे पीछे वाले नहीं, अग्रज नहीं, अनुजा नहीं, जैसे हम पैदा हुए वैसे इंद्रिय साथ में आ गई है, सहज भाई हैं ये, सहजन्मा को सहज कहते हैं, क्या कहते हैं, सहज आए थे तो सहजा साथ साथ, माने जो शरीर वाले भाई होते हैं वो तो आगे पीछे होते हैं, कोई अनुज होता है, कोई अग्रज होता है, पहले जो होगा अग्रज और बाद में जो होगा अनुज, किंतु ये सहज भाई हैं, ये इंद्रिय हमारे साथ साथ आए हैं, सहज भाई हमारे ये, तो इन भाइयों को जीत लेता है जो ऐसे भाई हैं, द्वेष करने वाले भाई, इंद्रिया हमारे द्वेष करने वाले भाई हैं, हम अंतर्मुखी वृत्ति में जाना चाहते हैं, बहिर्मुखी वृत्ति में ले जाते हैं, माने आत्मज्ञान हो इस व्यक्ति को, ये इनको कभी भी इच्छा नहीं होती इंद्रियों की, ऐसे भाइयों को जीत लेता है, कहा ये कहना है। समय हो गया है, भाष्य टीका फिर करेंगे, आइए रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।